پات بنی پات مینه مینه سرش پات مینه مینه سرش هیوناز هیوناز هیوناز پات بنی پات مینه مینه سرش پات مینه مینه سرش ایدوما کم دیما ایدوما کم دیما برگ لفا خود برش برگ لفا خود ایدوما کم دیما ایدوما کم دیما برگ لفا خود برش برگ لفا خود برش برگ لفا خود برش برگ لفا خود همه دنیا وری بخت همه تو بخند تا بخند دنیا وری بخت همه دنیا وری بخت همه ار زمین آسمان تو بوازن هم کمه با تو بوازن هم کمه ار زمین آسمان با تو بوازن هم کمه با تو بوازن هم کمه نخنی ناز نکی بونه بیرده تو دوست بونه بیرده تو دوست نخنی ناز نکی بونه بیرده تو دوست بونه بیرده تو دوست هیوناز هیوناز هیوناز پات بنی پات مینیمین سرش پات مینیمین سرش ایدوما کم دیما ایدوما کم دیما برگ وفا خود برش برگ وفا خود برش ایدوما کم دیما ایدوما کم